राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2056 5 अक्टूबर 1999 साय लगभग 4 बजे रोहतक हरियाणा। राम। वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण हरेक बात को विचार करना चाहिए। अपना विचार ये करना चाहिए सुबह का था रुपया चीज है। मनुष्यों की रुपया पर बहुत ज्यादा इच्छा है। मैं उसे खंडन नहीं करता हूँ। मैं खंडन करता हूँ उसे विचार का। आपने रुपयों को ही बहुत महत्व दे रखा है। उस महत्व के सामने अब शरीर की आवश्यकता लोगों की आवश्यकता लोग दुख पा रहे हैं सुख पा रहे हैं इस बात को ख्याल ही नहीं किया। इस बात का विचार है। केवल रुपया है वो कोई काम के नहीं है। रुपया का खर्च काम का है। रुपयों का इकट्ठा करना काम की चीज नहीं है। आपको के इकट्ठा नहीं हो तो खर्च क्या करेंगे। तो आपको खर्च करने की आफत ही नहीं है। खर्च करने की आफत है। एक रुपया अपने पास में हो तो खर्च आपको करना चाहिए। रुपया में खर्च ही मुख्य है। रुपया मुख्य नहीं है। रुपयों को मुख्य मान लिया ये गलती हुई है। रुपया खर्च करने के लिए है। जिस खर्च से लोगों की सुविधा हो अपने भी सुविधा हो उस सुविधा में खर्च करने के लिए है। खुद रुपया इतनी बढ़िया चीज नहीं है। कैसे नहीं है कि रुपया अपने काम में क्या हुए। अपने शरीर के काम में आते हैं क्या पहनने में काम आते हैं जूते की जगह काम आते हैं धोती की जगह काम आते हैं कुर्ते की जगह काम आते हैं टोपी की जगह काम आते हैं खाने में काम आते हैं पीने में काम आते हैं अपने शरीर के अंदर वाले क्या काम आता है। खर्च के द्वारा ही काम आते हैं। रुपये काम आते हैं खर्च के द्वारा। बिना खर्चे क्या काम का है। आप रुपया खर्च न करें और केवल रुपया कमावे तो क्या फायदा हुआ बताइए। गेहूं बाजरा भी आप संग्रह करके रख दो वो क्या काम का है। रोटी बनावे खावे और वो काम में ले तो वह काम की चीज। तो उनको काम में लेने की चीज है वस्तु की खुद की। रुपया खुद काम में नहीं आते। रुपया पर सब आधे आधार मदार रख दिया गया। रुपया ही जो कुछ है रुपया नहीं है। रुपयों का खर्चा बड़ी बढ़िया चीज है। उत्तम चीज है खर्चा। खर्चे से आप अन्न मिलेगा जल मिलेगा वस्त्र मिलेगा मकान मिलेगा अपने निर्वाह की चीज मिलेगी औषध मिलेगा सब मिलेगा। खर्चा नहीं करे तो आप बताओ खर्चा रुपये क्या काम का है। रुपया ऊपर लोभ लग गया कि रुपया इकट्ठा करना है तो रुपया इकट्ठा करने से क्या होगा। रुपया से मैंने ये प्रश्न पूछा एक धनी आदमी से। कलकत्ते की बात है। मैंने पूछा तुम रुपयों का क्या करोगे, कहा गया स्वामी जी इस बात का हमारे पास उत्तर नहीं है, तुम क्या करोगे रुपया इकट्ठे कर करके क्या करोगे। साहब कहा हमारे पास यह जवाब आ रही है, रुपया तो भैया अच्छे काम में खर्च करो, उत्तम काम में खर्च करो, जिसमें दुनिया को सुख हो, दुनिया का दुख दूर हो, उनमें खर्च करो। ठीक, अपना अयोग्य पुत्र है उसके लिए खर्च ज्यादा इकट्ठा करके मर जाओगे तो फायदा क्या होगा, वो रुपयों को खराब करेगा। संत हमारे कहा करते कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, देखो संचय करने का तो कोई कार्य नहीं है ना। आप इतने बैठे हो केवल संचय क्या काम करा, संचय करो न्याय युक्त कमाओ, अन्याय मत करो, झूठ कपट मत करो, बेईमानी मत करो। रुपयों के लोभ से बेईमानी होती है, रुपयों का लोभ नहीं है तो बेईमानी क्यों हो तो बताओ, रुपयों का लोभ नहीं हो तो बेईमानी क्यों हो। न्याय युक्त कमाओ और दिन दिन दिन दुखियों की सेवा करो, दीन है दुखी है अभावग्रस्त है, पैसा नहीं है जिसके पास, ऐसे है जिनकी लड़कियां कुंवारी है तो उनका ब्याह हो जावे, जो अपढ़ है वह पढ़ाई में लग जावे, उन पढ़े गरीब होगी पढ़ाई के लिए खर्च करो, दूसरों के उपकार लिए खर्च करो, इसमें तो काम की चीज रुपया, परंतु एक थोड़ी अधिक संग्रह करने से क्या फायदा है आप खुले बताओ, कोई बताओ आप। हर एक चीज का सदुपयोग बड़ी काम सी चीज है, और सदुपयोग न किया जाए तो कोई चीज काम की नहीं है। अगर दीन दुखियों का दुख दूर न किया जाए, भूखों को भोजन न दिया जाए, दंगों को कपड़ा न दिया जाए, रुपया के पास सब संग्रह है, आपका अंतकरण बहुत मैला हो जाएगा, दूसरों के दुख का आप पर असर नहीं पड़ेगा। अंतकरण मैले की पहचान है कि दूसरा दुख पा रहा है, पसंद नहीं पड़ रहा, किसके नहीं पड़ता, जो रुपया वाले उठ गए, गरीबों के हृदय में असर पड़ता है। असर कोई सब का सदुपयोग ऐसी बात नहीं है, परंतु भीतर में असर पड़ता है तो उसका होता है कि सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, भाव ये चाहिए कि सब सभी लोग सुखी हो जाए। तो अपने पास में संचय ज्यादा नहीं करना है, अपना निर्वाह का काम करना है, अधिक संचय कर क्या करेंगे। इसमें मैं रुपयों को खराब नहीं समझता हूँ, परंतु केवल संग्रह की वृत्ति है, इसके क्या फायदा है, लाख रुपया हो गया, 10 लाख हो गया, 50 लाख हो गया, 1 करोड़ रुपया हो गया, केवल दुनिया को दुख देना है और कोई मतलब नहीं है उससे। आपके पास रुपया है बड़ी अच्छी बात है, गरीबों की सेवा करो, गरीबों के बालक पढ़ाई नहीं कर सकते उन्हें पढ़ाई में लगाओ, गरीब आदमियों की छोरियां है ये कुमारी बेटी है उनका ब्याह करो, जहाँ आवश्यकता हो वहाँ यथा योग्य आप खर्च न करो तो रुपयों का क्या काम, खास रुपया खुद काम न आवे क्या, रेत खुद काम में आती है, मैला खुद काम में आता है, सूर खाते हैं उनके खाने में काम आता है, आप टट्टे फिर आओ वो टट्टे सूर खाएंगे, सूर के भोजन हो जाएगा, कुत्तों को भोजन हो जाएगा, रुपयों का किसका भोजन होता है बताओ, रुपया खाने में काम आता नहीं, पीने में काम आता नहीं, ओढ़ने में काम आता नहीं, जूती की जगह काम आता नहीं, कुर्ते की जगह काम आता नहीं, धोती की जगह काम आता नहीं, पगड़ी की जगह काम आता नहीं, रुपया खुद काम आता ही नहीं। राम काम आता है रुपया खर्च करने से, खर्च आप करते नहीं तो कुछ वास्ते है, आप लोगों से प्रार्थना है कि रुपयों का खर्च करो, जहाँ अवसर दे देखो, जिन भाई के जिन बहन के जरूरत है उसके अनुसार से यथा योग्य सब खर्च कर दो। ये नहीं कहता मैं, आपका सबका खर्च करने का आपका अधिकार नहीं है। जैसे भूख लगने पर आप रोटी खाते हैं, ऐसे कोई भूखा हो तो उसको अन्न दो, कोई नंगा है तो उसको कपड़ा दो, किसी की जो कोई जरूरत है उस जरूरत की पूरी करो। ये तो आपका रुपया काम आया, पर संग्रह संग्रह करना लोग दुनिया दुख पाती रहे, परवाह नहीं। आप देखते रहो दुनिया इकट्ठा रुपया करने वाले का अंतकरण ऐसा मेला होता है, तो दुख इतने पाता तो भी वो देगा। नीमा जा रहा था, सैन ऋषि से उतरा, एक आदमी टिकट नहीं था तो उस टिकट का चीची तंग कर रहा था, तो उसमें एक साहूकार ने रुपया दिया, उसे डेढ़ रुपया लिखा, सोया डेढ़ लिखा लिया, लेकर तो रुपया दे इतने रुपये दे तो तुम देंगे रुपया, मेरे सामने नहीं बात है। अब बेचारा आपद में आया हुआ है, इस समय में रुपया एक दिया दो लिखो दो तो दो लिख दो, उसको काटा कहते हैं, उसको ब्याज कहते हैं। विचार नहीं करते तुम अपने अपने काम में लेना का तुम्हारे को क्या हक है, जब एक बेचारा दुख पा रहा है बिना रुपये के, अरे आप रुपया के उसमें भी दो दूना तिगुना चौगुना चाहते हैं, ये कसाई अपना होता है। आपको सुबह बात बताई थी वो बीच में रहेंगे याद नहीं रही, गायों की दशा बड़ी दुर्दशा हो रही थी, अकाल पड़ा हुआ था मारवाड़ में, तो मैं बम्बई में कहा कि भाई ऐसे पाल पड़ा है, आप जाओ अपने हाथ से रुपए लगाओ, देखो उसे अपना असर पड़ेगा, आप 1000 रुपया 10000 रुपया दे दो, वो 10000 का इतना पुण्य नहीं होगा जितना 5000 का 1000 का ही जा करके स्वयं घास लेकर गायों को दो, जो पुण्य होगा वो यहाँ से दे दो, क्या पता किस काम में खर्च होगा वो, आप स्वयं घास देकर गायों को दो, गुहार देकर बना करके गायों को दो, तो आपका अंतकरण शुद्ध होगा। ये बात समझ में नहीं आती लोगों की, आपको तो हम दे दें, और मैं कहता ही हूँ तो, परंतु देना नहीं कहता मैं कहता हूँ तुम उपयोग करो। उस सोमारी नेग ने कहा उनके 1,00,000 रुपये मैं देना है, मैं लेना नहीं है, हमें लेना नहीं है, अमुक आदमी दे दो ऐसा मैं नहीं कहता, तुम आओ। फिर वो आया, स्वयं आया और घूमा और घास लेकर दिया, बड़ा संतोष हुआ उसको। अब तुम हाथ से खर्च कर दो, सामने गायों खावे तो आपको आनंद आएगा और आपका अंतकरण निर्मल होगा, एक साथ रुपया देने से फायदा नहीं होगा, वह घास में लग जाए तो भी आप हाथ से घास खिलाओ, जो प्रसन्नता होगी जो अंतकरण शुद्ध होगा वो रुपया देने मात्र से नहीं होगा, वो असर नहीं पड़ेगा। आप लेकर के देना करोगे, कुमार लेकर के गायों को देना शुरू करो, हाथ से दो तो आपका अंतकरण निर्मल होगा। अपना अंतकरण शुद्ध करना है, रुपयों से नहीं होगा, वो वस्तुओं से होगा। और आपने पास में खर्च बहुत इकट्ठा कर दिया, खर्च नहीं किया, क्या फायदा देगा? आप इतने बैठे हो बताओ, रुपया इकट्ठा कर लिया, लखपति बन गया, करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया, फायदा क्या हुआ? अभिमान ज्यादा हो जाएगा, लोगों पर बड़े धनी आदमी सा, लोग भी आपको नमस्कार करेंगे, ऊंचा मानेंगे, परंतु हृदय राजी नहीं होगा। लखपति करोड़पतियों के काम धंधा करने वाले नौकर एकांत बैठे करेंगे शेष में, अकल नहीं, अकल नहीं है, ये निंदा करते हैं। अरे काम चलता घर का गृहस्थों से, उस धनी आदमियों से अपने घर का काम चलता है, उसके बिना मुश्किल हो जाए, ऐसे निंदा करते हैं, एकांत बैठ कर नौकर निंदा करते हैं। भाई ये भी गलती करते हैं, ये भी दोनों गलतियां करते हैं। धनी आदमी को चाहिए गरीबों का निर्वाह कैसे हो, किस तरह से उनको आराम मिले, उनके बाल बच्चे कैसे पर तैयार हो, उनकी लड़कियों कैसे ब्याह कर ले, किस तरह से उनके घर का काम धंधा हो, ये विचार करो तो बड़ा अच्छा है। एक व्यक्ति है, एक छोरा है, दूसरी सौ चार पांच छोरा है, उनके लिए इकट्ठा कर देते हो, वे कपूत निकलेंगे तो खराब कर देंगे रुपया, और खराब खुद हो जाएंगे, खुद आदत खराब होगी उनकी, रुपया खराब हो जाएगा, आपका कौड़ी रहेगा नहीं, नुकसान ही नुकसान होगा। और सदुपयोग करो तो कितनी बढ़िया बात है, हमारे पास विद्या है तो विद्या का हम सदुपयोग करेंगे, दूसरों का हित हो जाए। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य, दूसरे के पास में विद्या होगी तो विवाद कर देगा, दूसरों को नीचा दिखाएगा, आप ऊंचा पड़ेगा, ये विद्या का दुरुपयोग है। धनम मदाय, धन घमंड के लिए कि मैं इतना धनी हूँ, मैं करोड़पति हूँ, कोई आदमी मेरे समान है ही नहीं, इतना बैठे सब नीचे, मैं समझता हूँ मेरे समान कौन है धनी, तो अभिमान बड़ा फायदा क्या हुआ, अभिमान से पतन होता है। अभिमान द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वाच भगवान को अभिमान, संसति मूल शूल प्रदनाना सकल शोक दायक अभिमाना, जन्म मरण का तो मूल है, नाना शूल प्रद है, संपूर्ण शोक देने वाला अभिमान है, वो कोरा अभिमान बढ़ेगा और क्या फायदा होगा बताओ, एक जन धंधा इकट्ठा होकर क्या काम करोगे। धनी आदमियों से कहना है कि आप देख देख करके अपने सामने गरीबों की सेवा करो, अपाहिज की सेवा करो, अंगहीनों की सेवा करो, दरिद्रों की सेवा करो, भूखों की सेवा करो, नंगों की सेवा करो, अभावग्रस्तों की सेवा करो, बहुत काम की चीज है आपकी, केवल रुपया ही रुपया। सुबह आज मैं सुनाया था रुपया अच्छा, रुपया अच्छा है, रुपया सोना चांदी का चबूतरा बनाए कर गए वो बैठाए थे, करोड़ों लाखों करोड़ रुपया है, और चबूतरा बन बैठाए थे, आनंद नहीं दे, जल नहीं दे, कपड़ा नहीं दे, कितना दिन जियोगे। और आप रुपया एक पैसा दिखाओ मत उम्र भर में मेरे को, और अंदर जल कपड़ा और मकान और बीमारी औषध ये दे दिया करो, मेरे क्या बिगड़ेगा, अभी हम क्या बिगड़ेगा, खूब अच्छा मौज से जीवेंगे। तांबे का पैसा, गिल्टी का पैसा भी दिखाओ मत, देखो दर्शन मत करो बिल्कुल, पर अंदर जल दे दिया करो, तो सिद्ध ये हुआ कि अंदर जल वस्त्र और मकान और औषध इनसे हम जीते हैं, जिनसे जीवन सिद्ध होता है वो चीज दूसरों को दे, और वो नहीं देते वो धन क्या काम का बताओ, रुपया खुद काम आता ही नहीं आता है, बताओ क्या काम आता है, तरों खाओगे पियोगे देखो क्या पहनोगे क्या करोगे, न बिछड़ने में काम आता है, न ओढ़ने में काम आता है, वस्तुओं के द्वारा काम आता है, वस्तुओं के द्वारा जिनके जरूरत है उनको देओ। आप लोगों से प्रार्थना है, आप लोगों जस जाए बात तुल जाए ठीक से बैठ जाए तो जो पैसा है वो दूसरों को हित में खर्च करो। कलकत्ते में लच्छी रामी मुरोदिया थे, अग्रवाल जाति मुरोदिया जाति होती है, लच्छी राम जी थे, रिक्शे से उतरिया एक आदमी, और कोई पहचान नहीं जानने कुछ नहीं, वो कहता है इतने रुपये पैसा इतना देंगे, वो कहे इतना ही देंगे, आप खड़बड़ी हो रही, क्या बात क्या बात, कैसा हम इतने रुपये देंगे इतने पैसा देंगे, वो कहते हम इतना लेंगे, अच्छा तू कितना दे, ना दे अपने पास दे सकते थे, चलिए पास में चीजें होते हुए कुछ चीज थी नहीं, लोग कपड़ा चाहिए धोती उतार कर दे दी, कुछ लंबा पहनने के लिए चार स्त्री कहते धोते थे धोती थे धोती पहनू धोती नहीं हुए, वो भी तो आप में ही सज्जन थे साधु थे, एक माल गोदाम बंद था, उसमें कबूतर उड़े थे, निकले के जगह नहीं, देखा देखा तो खूब खबर हो गया इस माल किसमें है। एक किस्म बोरे का था, तो वह जा करके बिलाते आदमी को पूछा तुम्हारा माल गोदाम है, चाबी लो खुद खोलो। वो माल गोदाम खोला करके गोदाम निकला। बोलो ऐसे कई घटनाएं है उनकी, मेरे स्त्री बच्चा हुआ वाला वह कष्ट में पड़ी है, और मठिया बुर्ज में एक आदमी मर गया, उसको उठाने वाला नहीं है, तो चटवा चल दिए। माँ ने कहा अरे लच्छी राम तू जा रहा है, स्त्री कष्ट में है, ठीक है माँ इसको कष्ट वाले अब आदमी बहुत मिल जाएंगे, कई आदमी आ जाएंगे, उनको कौन उठाएगा, बुढ़िया दादी की स्त्री है, ऐसे समझे कई आदमी आ जाएंगे, उनको कौन उठाएगा, तो वही गए वो उनको उठाने के लिए। ऐसी कई घटना उनकी आती है। एक गीता प्रेस चला ना, गीता प्रेस खरीदा था साई उन्होंने दी, अरे कोई दुख ही देगा। एक दो दो भाइयों का लड़ाई हुई, लड़ाई उसमें केवल भाई मेरे को पंच मानो मैं पंचायती करूं, तो कहा देखो एकांत बात बताते हैं, वो जो बेटी है वो मेरे को दोगे तब आपको पंच मानूंगा मैं, तुम्हारे को देंगे। दूसरे ने कहा कि आप पंच मानो लिख दो हम पंच पंचायती करें, कि बेटी हमारे को दो तो मानेंगे, तुम्हारे को देंगे बेटी स्त्री के। वैसे की वैसी बेटी लेकर सोनार के पास गए, हीरा चढ़ा हुआ था हीरा ऊपर, ये बेटी है तो ऐसी ऐसी घर ऐसी वैसी वैसी दूसरी घर दी, घर दी ले लिया ले आया बेटी दो। देखो भाई एक बात मेरी माननी पड़ेगी, ये कभी बेटी भाई को दिखना नहीं, तुम्हारी बेटी से मतलब है, भाई से दिखाना मतलब क्या है, भाई को दिखाना मत, कभी कहना मत कि मैं बेटी दे दी, इतना काम तुम करो तुम्हारे गए बेटी दे, कहना हमारी बेटी मिल जाएगी हम ठीक है नहीं कहेंगे नहीं दिखाएंगे। दूसरे को यही कहा कि बेटी तो तुम्हारे दे गए थे, पर तुम ये नहीं कि बेटी मैंने ले ली, ऐसा कभी नहीं कहो तो देंगे नहीं कहेंगे, कभी पैरों भी नहीं देखा हो भी नहीं कहीं नहीं दिखाएंगे नहीं कहेंगे, बेटी तुम्हारे देंगे जरूर देंगे, दोनों को बेटी दे दी, कोई 30,000 40,000 50,000 के तक घर में कीमत मेरे को याद नहीं है, पर झीझे उठी दोनों को एक दे दी। अब कई दिन बीत गया, बाद में कोई ब्याह हुआ, अब उनको कौन याद रखा है, कभी बात भी नहीं, ब्याह हुआ दोनों भाई ने पहनी है, दोनों गए ब्याह में तो बेटी कैसे लाया कि मुझे दे दी नहीं, दूसरा के तू कौन लाया गए मुझे दे दी नहीं, मेरे को दोनों को बेटी दे दी नहीं। आज सत्संग में उसी बात कह रहे आप में कितने आदमी ऐसे दो सौ बैठा लगे 50,000 लाख रुपया लगने लग गया, दूसरा बैठ नहीं हुए प्रेम हो जाए आपस में, कितने आदमी है बताओ, आप बताओ शेर जी श्री जयदेव जी के सत्संग थे लच्छी राम जी मुरादिया ना है, कोई काम पड़े किसी का अपहत हो जाए 60,000 रुपये सुने। अभी मोहनलाल जी पटवारी थे, अभी तो उन्हें काम चुहा, मैंने कहा गीता प्रेस के पुस्तकों का दाम बढ़ाते क्या करें, कागज बहुत महंगे होंगे, कुछ 5-7 वर्षों पहले की बात है, कागज महंगे होंगे इतने महंगे हम इतने नहीं सकते, तो मैंने इस बात कही है कि भाई आप बेश भाई हो मैं जानता नहीं हूँ, आप व्यापार को जानते हैं किस तरह से सस्ती दुकान हो सकती है, तुम मूल्य क्यों बढ़ाओ, तुमको और विचार सोचो कि जिस विचार से सस्ती दुकान चलावे। तो मोहनलाल जी ने कहा विचार कर लिया मैंने करेंगे, वो लोगों में कहते थे कि मैं विचार स्वामी जी से सीखा हूं, व्यापार कपड़े का व्यापार करते थे बड़े होशियार थे, करोड़ रुपया थे, करोड़ रुपया, सवा करोड़ करोड़ रुपया रोज पैसा, 5-10 हजार दिया, 20 हजार दिया, 50 हजार दिया, दूसरे दे, लाख रुपया दिया, लाख रुपया करोड़ रुपया उनका देता है, और अपना पास वो रुपया जितना प्रेस में दिया उनका ब्याज देकर ब्याज से अपना काम चलाते है, और जितना दुकान करते है दुकान सबकी सब बीटा में दे दी। एक आदमी ट्रस्टी तो और भी गए है, वे भी ट्रस्टी थे, ट्रस्टी दूसरे में नहीं है पर दूसरे भी करते हैं, दूसरा भी बिना ब्याज देते हैं रुपया दे गीता प्रेस में सस्ती दुकान दे रहे। आप इतने वेश हो जानते हो इतनी सस्ती दुकान कैसे दी जाए, सस्ती दुकान कैसे दी जाए बताओ, रुपया लगता है ना। कोरा कागज जितने पैसों को मिले जल्द मंदी हुई पुस्तक उसे पैसा मिलते थे, सोचते ही नहीं, कोई कारण होगा ना तो कोई कुछ है ही कारण, तुम कमाते दुकान मात्र में जितना सब सब किताब का इसमें जितने पैदा हो जाए सब किताब देखिए, कपड़े की व्यापारी है किसी रुपये को जमीन दे दी 1-1.25 लाख की, 1.25 लाख पूंजी नहीं थी पास में, पास में धनी नहीं थे, धनी आदमी नहीं थे वो। एक बार आसाम गए तो मेरे साथ रह गए वाले, मेरे साथ में रहते थे परंतु अपने भोजन बना कर खाते थे, तो बना के एक लोटा रखा मोटा, उस लोटे के बीच में चावल डाल दिया, मूंग डाल दिए और डाल दिया, गूंदी के पत्ते डाल दिए और दूसरों के पत्ते डाल दिए, और पत्ते डाल कर खा लेते सभी। एक किसी दूसरे आदमी को भोजन करो इस बार, हे बाबा ऐसे हमारे भोजन बताए एक दिन नहीं किया सेवा, अरे वो उम्र चला ऐसे चने खा करके बोट खा करके मेरे साथ में रहे सत्संग करते थे। बोलना जी पटवारी गैर साथ से ही शांत हो गया उनका, अब नारे उनके लड़के हैं उसे खाली लड़की एक ही बात ब्याह दी, अब उसका दामाद है पर उनके लड़का नहीं था, परंतु दुकान सबकी सब दे दी, तो भाइयों से लड़का है वे काम करते हैं सभी, वे भी इससे उदार है बना, बड़ा आश्चर्य आता है ऐसे दुकान तो सबके है, ट्रस्टी भी अपने पास है तो वो उसके पास में धन है, धनी आदमी है, धनी आदमी ने अपना रुपया दे रखा है कि ब्याज बिना ब्याज रुपया देंगे तो सस्ती दुकान हो जाए, सस्ती विचार बचे, अब सस्ते में कैसे बता कैसे सस्ती चले, मूल में रुपया होना चाहिए ना, तो गीता प्रेस की सस्ती दुकान चले, इस बार मैं तो कहता हूँ सस्ते तो खरीद दो, तो भी मेरे को कहते हैं स्वामी जी को कुछ न कुछ इसमें मिलता है, जब कहते हैं स्वामी जी क्यों कहते हैं, स्वामी जी भी एजेंट है, इनको कुछ रुपया मिलता है, समझ में नहीं आती आप लोगों के कि स्वामी जी मैं तुम पुस्तक खरीदू, मैं ज्यादा नहीं कहता हूँ पुस्तक खरीदे ज्यादा नहीं कहता हूँ, कभी कभी इसके कह कभी कभी देता हूँ, पर बात यह है कि स्वामी जी को कुछ कुछ मिलता है, कुछ आप लोगों को ये समझ में ही नहीं आती कि इस तरह से कोई खर्च किया करते है। एक बार आसाम में चले तो वो मान लगे रहेगा ब्रह्मपुत्र, बहुत बड़ा स्थान ब्रह्मपुत्र है, बड़ी बड़ी बड़ी दो है, बहुत नियम मिल गए ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र इस किनारे थे, अब उस किनारे नारायण तो एक आदमी मिला आप कहाँ जाते हैं, वो सत्संग है, सत्संग नहीं है उसको, इसलिए तो सत्संग के लिए कोई मुसाफरी होती है, सत्संग के लिए जाना होता है, रुपये लगा कर खर्च करके और सत्संग के लिए बड़ा चल गया, फिर बैठे तो मोहनलाल जी ने मेरे प्रश्न किया, वो कहता 100-200 रुपया खर्च हो जाए तो मेरे असर नहीं पड़ता, और 8 हजार मैं खर्च किया तो याद आता है बार बार, ये क्या बात है, अगर लोभ हो तो 100-200 ज्यादा तो खर्च पड़ना चाहिए, अगर लोभ नहीं हो तो 8 हजार खर्च क्यों पड़ता है। ये ब्रह्मपुत्र पर चले जा रहे थे अगले गांव, तुम जाते रहे हो तो आश्वास ऐसा पड़ता है, क्यों पड़ता है? कैसे? मैंने कहा ये रुपयों का सब नहीं है, ये आपके अभिमान है कि मैं झारसारी करता नहीं, झूठ कपट करता नहीं, सच्चाई का बर्ताव करता हूँ। सरकारी जो इनकम टैक्स के अफसर है उन पर असर है कि एक दुकान ऐसी है जो झूठ कपट नहीं करता, सच्चाई के साथ जितना टैक्स को पूरा कर देते, कोई परी नजर झूठ कपट करना नहीं, और सब जितनी पैदा सब की रेट दे देनी। मैं नहीं कहते आप व्यापारी हो, मैं तो समझता नहीं, आप तो समझते हो, पुस्तकों को आप भी बढ़ाओ तो दुकान के दुकान दे दी इतना जो पैदावार सब सब गीता प्रेस की, फिर अपना रुपया दे रहे क्या गीता प्रेस में उधार उनका दूर से अपना काम चलाते। अच्छी दुकान है हमारी गीता प्रेस में, दुकान गीता प्रेस में, गीता प्रेस गीता भवन में ऋषिकेश में है ना, गीता भवन में मेरे बाहर ही दुकान है, क्या कहते हैं कानपुर में है। चोरी कोई नहीं करती, पहले चोरी जब रुपया नहीं था तब भी, रुपया हुआ तब भी चोरी नहीं करते, ठीक ठीक बरोबर देते सब, गीता प्रेस में देते सब सब दुकान ही दुकान, ठसी दुकान दुगे जेब है, दूसरे भी करते हैं, दूसरे की सेवा करते हैं गीता प्रेस की। तभी आप विचार करो इतनी सस्ती पुस्तक दे, इतनी सस्ती पुस्तक दे कहां से, पैसा बताए ना, आप व्यापारी आदमी हो, लाख पांच लाख दस लाख बीस लाख दस लाख बस करोड़ रुपया, करोड़ से ज्यादा आजकल कहता है करोड़ ज्यादा होगा, आजकल पूछा नहीं मैंने, उनके दुकान की चिट्ठियां मेरे पास में है, दुकानदारों को लिखते हैं आप किसी को देखना हो देख लेना, मेरे पास तो एक दो चिट्ठियां है, वे संभाल करके चिट्ठी लिखते हैं कि आपके इनकम टैक्स में 20 वर्ष में अथवा आपका स्टेशन पर माल रह गया उसमें लेना हो, क्या कहते हैं बैंबरेज लगा उसका, आपके क्या क्या खर्च हुआ क्या हुआ, ग्राहकों को और ग्राहकों को पहले रुपया ले लिया, पीछे उनके माल भेजा, पैसे माल भेजा जब कहते पीछे हमारे सस्ता हो गया, फिर सस्ते में माल भेजा, हमारे सस्ता हो गया था, अब आपको पहले नहीं इतना सस्ता आपको देंगे, आप बताओ क्या क्या हर्जा हुआ, वर्षा में कोई बाल खराब हो गया वो खजाना हम देंगे, चिट्ठी में नकल मेरे पास में हर एक वर्ष में करे इसमें सरचार्ज करता, दुकानदार को लाभ कैसे हो, हमारे जितने दुकानदार हो तो दुकानदार वो आंखें बीच आप इतना माल भेजो भाई इतना माल भेजो, इसमें से बिक्री होती है बहुत ज्यादा, जब करोड़ रुपया पैदा होता है तो व्यापार तो ज्यादा करना पड़ता है ना, या व्यापार पर अपने पास रुपये कितने हैं, रुपये बढ़ गए, परंतु भाव ऐसा कि दूसरों को आराम कैसे पहुंचे, जो कोई व्यापार करो कपड़े का व्यापार करो उन्हें सीखो, ऋषिकुल में विद्यार्थी पढ़ते हैं, वे पढ़ने वाले पढ़कर तैयार हो जाए तब अपने पास रखते हैं, अपनी दुकान में काम कराते हैं, इसलिए काम करो इसलिए व्यापार करो वो सिखाते भी है, शेठ जी अपने पास आदमी रखते है उनको सिखाते थे किस तरह से काम करो तुम ऐसे व्यापार करो, शेठ जी ने गीता प्रेस गीता गोविंद भवन में कलकत्ते में व्याख्यान में कहा कि आपके किसी दुकान पर आपके मन में संतोष न हो कि क्या कैसे करें, मैं तुम्हारी दुकान बैठ करके व्यापार करूं और तुम्हें करो इससे करो तुम भी करो, सभा में कहा सभा में मैं था वो सभा में मैं था, तुम कैसे व्यापार करो किस तरह से करो ग्राहक के साथ कैसा बर्ताव करो, अरे प्रेम का बर्ताव करो मनुष्य आदर करो सुख दो आराम पहुंचो, और उसे लाभ कैसे हो। तो मोहनलाल जी दुकान का जितने ग्राहक है उनके सबके साथ चिट्ठी भेजी कि आपकी कोई दाम रहेगा, पैसा तो लगा नहीं है, आपके खर्चा तो नहीं हुआ है, खर्चा हो तो हमारे को लिखो, हम विचार करेंगे, हम रुपया देंगे नहीं, और देते रुपया, हम विचार करेंगे, आपके बरसात में खराब तो नहीं माल, आपके नुकसान कितना हुआ, और सस्ता हो गया जब मुनाफा दिया उनको, ये पहले इस भेजा था मैंने उतना नहीं, अब सस्ता हो गया पीछे। तो इस तरह से अगर आप लोग करो तो कितना दुनिया को सुख हो जाए, कितना आराम होवे, वो आराम का पुण्य आपको होगा सबका सभी। किसी के व्यापार में नफा हो तो प्रसन्नता होती है कि मनुष्य हो। रायण में एक व्यापार एक था जाट, जो जाट आकर के वो कहता इतना मैंने माल दे, क्या भाव है, भाव तू जाने तेरी मर्जी, जाता ना इतना माल देते, वो पूछता ही नहीं, भाव ही नहीं पूछता, तेरी मर्जी होते इतना माल चाहिए हमारे, वो कहते ज्यादा ले सकता ही नहीं, कैसे लेगा ज्यादा, अपने भाग का लेगा कैसे लेगा, कुछ भाग लगा दो पूछ दे देंगे। ऐसे ऐसे भाई है व्यापार करने वाले भी, और ऐसे गृहस्थी भी ऐसे है, जितना लगा दो तुम्हारी मर्जी है, जैसे हर एक आदमी ऐसा नहीं कर सकता। व्यापारी अपनी दुकान देते मैं घाटा क्या लगा, ब्याह सावे में छोरा छोरी का ब्याह होता है उसमें कहते समय कर दो, मेरे ब्याह में गया, मेरे भुगवारा बेटा भाई था, मेरे ब्याह की ऋषिकेश में सर्वगा सत्संग में क्योंकि लड़की को भी गहना कपड़ा पहना लगा, क्या इतना कपड़ा तुम पहरा हो, शेठ जी ने कहा कि नहीं पहराएंगे, तुम्हारे कैसे है अपनी कन्या है, अपनी पुत्री है प्यारी, इस पुत्री को गहना पहराएंगे कपड़ा पहराएंगे अच्छा, और शास्त्र में लिखा है सालंका राम सबसाम लक्ष्मी रूपणीम कन्याम विष्णु रूपाय भराय संप्रद दे आधुपति कपड़े हो, उनका जैसे संकल्प है इस वस्ते पहनाएंगे, क्या घर में हमारे आवेगा, सभी वो देते हमारे घर में आवेगा, घर में आवे नहीं वो स्त्री का धन है, ये बात प्रसिद्ध है पूरी, अब तो स्त्रियों का हिस्सा हो गया है, ये कानून रद्द करने का विचार किया अपने बंध में सरकार ने जिद कर दिया, स्त्री को चाहे पिता देवे चाहे ससुर देवे चाहे सासरा देवे चाहे पीरवा देवे, कन्या को जितना धन दे दिया वो स्त्री का धन है, वो मर्जी आवे तो पति को दे सकती है, हक नहीं है स्त्री धन खुद, इस वास्ते पिता भी कहता है गहना कितने गाला हुए इतना गहना देंगे हम, ये शोभा वास्ते नहीं है, सुंदरता के लिए नहीं है, परंतु हृदय में ये विचार है लोभ का त्याग होता है सब बातें हो जाए, केवल संग्रह की इच्छा है मन में, रुपया संग्रह करो रुपया संग्रह करो रुपया संग्रह क्या होगा होता है, मरोगे छोड़कर मरोगे एक, हम साधु हैं नहीं रखते किसी नहीं रहते, तो तुम भी और हमारी लंगोटी हमारे कपड़ा ये बचेगा और मरेगे पहले, और आप बताओ ये सब खर्च हो जाए फिर मरेंगे, आप सब रुपया खा जाओ फिर मरोगे, तो छोड़कर मरोगे अब तृष्णा लग रही कैसे हाय कैसे हाय कैसे वैसे कौन मुफ्त में दुख पा रहे हो, अंत में छोड़कर मरोगे, छोड़ करके क्या अन्न सब खत्म हो जाएगा पीछे मरोगे, क्या कपड़े सब खर्च हो जाएगा पीछे मरोगे, क्या मकान नहीं रहेगा पीछे मरोगे, ये सब सामग्री छोड़ोगे तो तुम्हारा निर्वाह तो होगा बीच में, दादू दुनिया बावड़ी सोच करे गली रोटी देसी राम जी दोपहर पहली रोटी देंगे किसने देंगे वो भगवान जाने, आप अन्याय मत करो न्याय से चलो, ठीक तरह से रुपयों के द्वारा दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, अगर आप विचार करो तो कितना फायदा हो, शेठ जी के सत्संगी ऐसा काम करने वाले आपको बताया ना, गोरखपुर जिले मात्र में कोई 125 जगह कीर्तन खोल दिया, पर दो घंटा की लेजर के कर दो और चावल ले जाओ। आदमी दो घंटा की इतने कर दो चावल ले जाओ। अब मछली मांगे पैसा देने मछली मछली खरीदे भी तो चावल ले जाओ। भूखो मरे चावल नहीं तो खावे खावे सवार सो जगह। एक दिन रात्रि में एक जगह ठहरे घूमने गए सब ले गए तो कहीं जगह ठहरना ही पड़े रात्रि में। मोटरी मामा जी की थी उन्हें खुद ही खुद थी नहीं उसमें वहां गए तो लोग आने सब इकट्ठा हुआ और कहा कि आपने जिले को जिला दिया आपने बड़ा भारी काम किया बड़ी कृपा करी। तो व्याख्यान दिया मैं था कलकत्ते मैंने समाचार सुना ऐसा बोला जिसमें शेठ जी बोले कि आप प्रशंसा क्यों करते हो झूठी कि तो आपने जिला दिया जिले मात्र को कि जिले मैंने हम कैसे जाया हम बार बार से आए तो रुपये लाए नहीं थे इतने और इतने कमाया अभी तक जितना बंगाल में हमने रुपया कमाया है वो सब नहीं लगाया है तो थोड़ा लगाया है सौ रुपया नहीं क्यों लगाया है तो आपका रुपया आपको दिया है हमने क्या दिया हमारे हम मारवाड़ से लाते और आपको देते तो आप कहते कि आपने हमारे वो दिया हम जितना बंगाल में कमाया है उतना भी सब रुपया खर्च कर गया नहीं है। छोटे भाई थे हरिकृष्ण जी कलकत्ते वाले जाने ने पूछा कि आपने इतना 1,250 जगह अन्न देना और कीर्तन कराना शुरू कर दिया कितने तक बेचारे कितने तक खर्च करोगे लिमिट बांध आए हूँ मैं इतने तक खर्च करेंगे। कहते जब तक इनकी दशा वो दशा हमारी न हो जाए तब तक खर्च करेंगे खर्च हुआ नहीं ना पास में रुपये ज्यादा रह गए हमारे पास परंतु हमारे कितना विचार कितना है विचार है इनकी दिशा जैसे ही हमारी दिशा हो जाए इतने तक वहां तक करेंगे। और शेठ जी ये बात कही आपके देश का कमाया हुआ कपड़ा 200 रुपया आपका ही है उसमें हमने क्या कर दिया। मैं कहूँ पैदा नहीं होगी बात मैं था कलकत्ते में बात सुनी कलकत्ते से कई सदन गए काम करने के लिए कुछ लेना नहीं और काम करना सबको आराम देना है ऐसे अगर आप लोग कृपा करो तो कोई आप भूखा मरोगे ये विचार करो आप भूखा मरोगे क्या परंतु आपको विश्वास नहीं होता मामूली बात कहने पर भी आप मानते नहीं। अरे भाई आपके हित की बात कहते हैं आपके कल्याण की बात कहते हैं आपके उद्धार की बात कहते हैं आप कुछ ठगते क्या है वो बात नहीं मानते ऐसे सज्जनों की कृपा है। तो पैसे का मूल्य कोड़ा पैसा इकट्ठा करना नहीं और आ जाए तो खर्च करना फेंकना नहीं पैसा परंतु न्याय युक्त खर्च करना है। आप इतने बताओ खर्च के बिना पैसा क्या काम आएगा अगर खर्च नहीं किया जाएगा तो पैसा क्या काम आएगा आप इतने बैठे बताओ बताओ आपके पास 1,00,000 रुपया हो गया 10,00,000 हो गया 20,00,000 हो गया 1,00,000 रुपया हो गया 2,00,000 हो गया 10,00,000 हो गया क्या फायदा हुआ आप राजी हो गए आप धनी हो गए कौड़ी एक आपके साथ चलेगी एक कौड़ी नहीं चलेगी कौड़ी भी सुई जीतेगी सुई जीती एक धागा ही नहीं चलेगा साथ में सबके सब छोड़कर मरोगे और पाप किया वो कौड़ी एक भी चलेगा नहीं सबका सब आपके साथ चलेगा क्योंकि पाप जमा होता है अंतकरण में रुपये जमा होते हैं बैंकों में वो बैंकों वाले साथ कैसे चलेगा अरे अंतकरण में मैला हुआ पाप वो पीछे कैसे रहेगा सोचते नहीं आप विचार नहीं करते हो रुपयों के मार झूठ का पट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात पाप से पाप अन्याय से अन्याय करके रुपया हम रुपयों की निंदा नहीं करते हैं रुपयों में जो अधिक लोभ है आपका लोभ के कारण संग्रह करने की रुचि है उसका कहते हैं आप कृपा करो कृपानाथ जो गरीब है उनकी सेवा करो। गांव में आपकी कौन सवार है वे समार है कि थोड़ी है मेघवल है समार है कौन है किस जाति में है कोई से खड़ी भी हो मुसलमान है तो मुसलमान भी गरीब है रोटी नहीं मिलती उनके धर्म की अर्थ है अगर आपकी रुचि न हो तो उनको मत दो, हिंदुओं को दो। पर हम कहते हैं भूखा को अन्न देना है, ये कर्तव्य है आपका। तो आप अधिक रुपये है तो अधिक रुपया को खर्च करके गरीबों की सेवा करो, बूढ़ों की सेवा करो, बड़ों की सेवा करो। घर में बूढ़े माता पिता है, दादा दादी है बेचारे, उनकी सेवा करो। अब आज अभी चाँद ऐसी चल रहे हैं जैसे मैं सुबह बिठाएंगे अखबार में, वो खा जाएंगे, मार मार खा जाएंगे बूढ़ा बेचारा हुआ को, तो कम नहीं आए। इस वास्ते रुपयों का लोभ करके सदा संग्रह करे, मैं पूछता हूँ क्या फायदा होगा? आपके 10 करोड़ पास में हो गया, क्या फायदा हुआ? राजी हो गए, पाप कर संग्रह गया, पाप संग्रह गया, भीतर में महान दंड भोगना पड़ेगा, महान दंड। रुपये यही रह जाएंगे, वो माध्यम पे खाए गए। इस वास्ते आप लोगों से कहना है, रुपया खुद काम में नहीं आता, रुपया खर्च में काम आता है। तो सज्जनों, खर्च करो अपने सामने, अच्छे से अच्छे काम में लगाओ, उत्तम से उत्तम काम में लगाओ। गाया और हिंदू दोरी दुर्दशा अभी हो रही है और अभी होने वाली है। पानी की तंगी का समाचार आ गया जयपुर से, आपने पढ़ा नहीं? मैंने सुना है अखबारों में कि गर्मी के दिनों में हम जल नहीं दे सकते। लोग कहेंगे परिवार नियोजन करो, इसकी मैंने चाहिए करें। बिल्कुल सफा झूठी बात है, साफ झूठी। परंतु मानते आप भी नहीं, आपके मन में चीज परिवार नियोजन, हाँ परिवार नियोजन करो, हाँ परिवार नियोजन। अरे परिवार नियोजन करोगे क्या, मरोगे भूली मौत से। ये कई शास्त्र में आया, आज तक कोई इतिहास में आपने देखा? सामने महाभारत है, भागवत है, आदि बड़े बड़े ऐतिहासिक ग्रंथ पड़े हैं। किसी ने कभी भी ऐसा परिवार नियोजन किया क्या? कि खाएंगे क्या, पियेंगे क्या, आदमी को जन्म में मत दो, जन्म में मत दो। कभी भी क्या आप ही बुद्धि मानी हुई? पहले आदमी बुद्धि नहीं थी? हमें जब से सुता तब से दुख हो रहा है मन में, हम क्या करें? कहना हम कहे रोए तो आप मानते नहीं। अरे भाई ये मत करो, ऐसा मत करो, आप मानते ही नहीं। हम ये विचार करो, आप सहमति करिए कि मैं कोई ठगाई करता हूँ, आपसे कोई धोखा देता हूँ, आपके साथ विश्वासघात करता हूँ, तुम्हारी गैर बात कर तुम विश्वासघात करते हो, बताओ। रोटी तो वही तुम देनी पड़ेगी और हमें लेनी है, क्यों भूख लगे तो क्या करे, कहाँ जाओ बताओ। अब बातें आपको सुना हुए हैं और भूख लगे तो कहाँ जाएंगे? आपके घर में जाएंगे और कहाँ जाएंगे? जाओ भाई रोटी लाओ, भूख लगी है। मैं तो भिक्षा मांगता, अब शरीर काम भी नहीं करता है। और दूसरी आजकल गर्भपात करते, गर्भपात के घर का आदमी खाना नहीं चाहते, तो लोग ला देते वो खाते है। शक्ति नहीं भैया, पहले शक्ति थी। तो शक्ति नहीं है तो कम से कम अन्न तो दोगे कि नहीं? मैंने प्रश्न पूछा क्या उन्हें कैसे जिस घर कोई भिक्षु जावे और खाली जावे तो उसको पाप लगता है? अरे कमाने में आया नहीं काम है, कभी कभी कोई तरीका उठाने काम नहीं किया, अरे खाली जाए तो पाप लग जाए। एक ने पूछा मेरे से इसका क्या मतलब है? यूं विचार करो, आप इतने बैठे हो, अगर मैं भी विचार करूं तो 1000, 10000, 20000 इकट्ठा कर सकता हूं ना? क्या कमा नहीं सकता? क्या आपने भेंट भी नहीं ले सकता? आप लोगों से ले सकता हूं? जब मैं कुछ भी नहीं रखता तो मेरे पास जो इकट्ठा वाला धन वो कहां गया? आप में ही तो रहा, और कहां मैं बताऊं? अगर मैं इकट्ठा करता तो आपके पास से लेता कि नहीं? तो मैंने नहीं लिया, आपके पास रहा, रोटी भी दे दो भैया, बगत वो रोटी दे दिया करो, एक फुलका दे दो, हमारा काम हो जाएगा। आप सोचते नहीं हो कि लालू राम जी पंडित जी कहते थे हम गए प्रयागराज कुंभ में, एक बार दबाव बैठा लंगोटी एक लंगोटी, वो कहने लगा कि तुम सोचते नहीं हो क्या हम मुफ्त में रोटी लेते हैं तो घंटा पर पटा नहीं सकते, क्या हम धंधा करने कर सकते, धंधा नहीं करते है मुफ्त में रोटी लेते हैं तो यू सोचते नहीं हो हम अंगहीन नहीं है, हम अपढ़ भी नहीं है, पढ़े लिखे भी है, घंटा भर पढ़ाए थे तो हमारी रोटी अनिवार्य नहीं हुआ, वहां काम करते ही नहीं मुफ्त में लेते हो आप सोचते नहीं। लाल राम जी कह रहे लेकिन कितनी बढ़िया बात गई, हम काम धंधा नहीं करते मुफ्त में माई भिक्षा दे हो, माई भिक्षा दे हो भिक्षा दे दे उसे ने आपके कोई जोर नहीं पड़ता, एक रोटी में क्या जोर पड़ेगा, आप एक घर से रोटी दे दो आपको क्या परिश्रम पड़ा, कुत्ते को डालते हो तो डालते हो भविष्य दे दो। तो साधु इतने अच्छे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, अंगहीन भी नहीं है, काम भी कर सकते हैं और काम खटने में परिश्रम करने में, आप लोगों के रविवार आज छुट्टी मिलती है, हमारे छुट्टी मिलती ही नहीं, बताओ छुट्टी को मिलती, गरीबा ज्यादा बताओ ज्यादा संग करो, अब हम ही जीते हैं आप ही जीते हो फर्क क्या है हमारे। इस तरह से आप रुपया रखते हुए भी दुनिया का हित के लिए विचार करते हुए दक्षिणा भी विरोधी ऐसे विचार करते हुए आप जीवन निभाओ क्या भूखा मर जाओगे। कृपा रखो कृपानाथ, अपनी संस्कृति है, अपना सिद्धांत है, अपना हिंदू धर्म है, उसका पालन करते हुए उसमें ठीक तरह रहते हुए अच्छी तरह से आप विद्वान बनो, अनेक भाषाएं अनेक देखो की भाषा सीखो, उनके सब सीखो, लिपि भी सीखो, भूमंडल के ऊपर 200 करीब ग्रंथ है, देश है देश, एक हिंदुस्तान ऐसे ऐसे देश है, कोई छोटा है कोई बड़ा है कोई देश है, उन देशों बनाने वाले से शास्त्र में लिखा ए तो देश पुरुषोत्तस्य सगा सात अग्रत बना स्वर्ण स्वर्ण चरित्र पृथ्वी सर्वाना पृथ्वी मात्र के सब मनुष्य यहाँ से सीखे, पूर्व से प्रकाश आता है अब प्रसाद की सभी सभ्यता प्रसाद के लिए प्रसाद प्रसाद में बुद्धि चली गई, प्रसाद में सूर्य जा तो अस्त हो जाता है, अंधेर हो जाए रात हो जाती है, बुद्धि पश्चिम में गया दशा क्या होगी, प्रकाश पूर्व से मिलता है पश्चिम से ऐसा पश्चिम जीती सब चलाई फेस बैठे बैसे कर लिया, आप अंग्रेजी पढ़ गए अंग्रेजी बोलने लगे अंग्रेजी पोशाक पहन ली तो आप अपने को अपने विद्या ली नहीं अपने आप को खो दिया, अपनी संस्कृति पर अपना ठीक वेशभूषा वैसा कायम रखते हो लिख विद्या ले हो तो आपने विद्या ली, यार अपने आप को ही खो दिया, अपने आप ही संस्कृति नष्ट कर दी, अपना वेशभूषा भी बदल दिया, अपनी भाषा भी बदल दी, अपना व्यवसाय भी बदल दिया, अपनी रोटी भी हरेक हरेक खा लो हरेक खा गए, बेटी भी हरेक को दे दो हरेक ही ले लो, तो पशुता आ गई आप में कृपा नाथ कृपा सोचो इतना सोचो तो सही, केवल कुपेरुपया कर लो एक तो भी घर तो करना पड़ता ही है, आप रोटी खाए बिना कैसे रहोगे, रोटी आप खाओगे तो व्यवहारी खाओगे तो खर्चा तो लगेगा तो उसमें वो खाना ही पड़ेगा, अगर विचार का उदार विचार रखो तो आपका कितना अंतर शुद्ध होगा, रुपया साथ चलाएगा नहीं कौड़ी एक आपकी उदारता है कौड़ी जितनी तिल जितनी पीछे नहीं रहेगी, उदार भाव आपका दुनिया को सबको सुख हो गरीबों को सबको सुख हो ऐसा आपका भाव हो वो भाव आपके साथ जाएगा, वो तो आप उसे खरीदते नहीं रुपया खरीदते रुपया रुपया रुपया, आप कृपा करो कृपानाथ थोड़ा समझो कि हरेक का हित कैसे हो सबको सुख कैसे पहुंचे गरीबों को कैसे सुख पहुंचे, परमात्मा के मिलने के स्थान है एक गरीब स्थान है ना गरीब ये परमात्मा को मिलने का स्थान है, सर्वागतम ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम यज्ञ में प्रतिष्ठित है सर्वगत ब्रह्म होता है यज्ञ में प्रतिष्ठित है, मनुष्य शुभ कर्म में परमात्मा रहते हैं पापम परमा देंगे, आप पाप करते तो थकते ही नहीं, झूठ का पर जाते नहीं, और शास्त्र की बात सिद्धांत की बात आप मानते ही नहीं। कृपा करो कृपानाथ, थोड़ा सा शास्त्रीय सिद्धांत अपने हिंदुओं की परंपरा उसको रखो, उसमें भला है आपका, लोक में परलोक में दोनों में भला है। लोक में रुपया हाई रुपया हाई रुपया करते करते कमाई करे करते जोर जोर धन कृपण धन मान रहे मनमोद, मधु माखी जो मूद मन करत घाल गोद, मधु माखी करती शहद इकट्ठा करती है तो बाढ़ आकर आग लगा कर बाढ़ देता है, लाश दे देता है, रोती रह जाती है। ऐसे आप संग्रह करो धन तो क्या फायदा बताओ, छोड़ मरोगे ही तो छोड़ 10,000, 20,000, 1,00,000, 2,00,000 कम छोड़ मर गए, कम छोड़ मर गया क्या फायदा, ज्यादा छोड़ मर क्या फायदा, दोनों के हित किया दोनों के ऊपर लगाए बहुत फायदे की बात है। इस वास्ते भाई सज्जनों आप लोगों से प्रार्थना है, भाइयों से बहनों से सबसे, कि उदारता वो ही देगी उदारता सब सुखों से, सर्वे भवंतु सुखिनः, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब आनंद मंगल होता है, किसी को दुख ना हो, ऐसा भाव रखो आपका अंतर निर्मल होगा, भगवान की प्राप्ति होगी, कल्याण होगा आपका, कल्याण होगा कल्याण, संचय से कल्याण कभी नहीं होगा। कहीं भी आपने सुना है पैसा संचय करने कल्याण होता है, राजी हो जाते हो आप, पैसा तो है सही रह जाता है आप मर जाते हो। इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, धर्म का पालन करो, हिंदू संस्कृति जागृत रहे और दुनिया की लाभ पहुंचाओ, चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो कोई भी हो दुखी हो उसको रोटी दो, उसको वस्त्र दो, उसको दवाई दो, कैसे वो सुखी हो जाए आराम हो जाए। आपके भीतर में दया रूपी खजाना चाहिए, दया क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग्य ये चीजें असली कमा करिए हृदय में भरो, ये कंजूसी कृपणदार बूढ़दार ये कंजूसी मक्खी सूख सुना मक्खी पड़ जाए घी में चूस कर फेंगे, क्योंकि ही लगा चला जाएगा पंखों के ऊपर लगा हुआ, ये मक्खी चूस के बगैर मक्खी चूस आदमी बड़ा कंजूस आदमी, घी में पड़ जाने घी में घी चला जाएगा क्या फायदा, फायदा क्या निकला, अरे वही उधार भरा कोशो भूखा नहीं मरोगे, अरे हमारे पास पैसा नहीं हम भूखा नहीं मरते, आपसे दोगे बढ़िया मिलती है, आपसे साग दो तीन चार साग पांच साग होता है, घर घर का साग तरह तरह का साग तरह तरह की रोटी तरह तरह की आपको मिलते ही नहीं, पांच सात घरों से भिक्षा आवे तो तरह तरह की होती है कि नहीं, इतना साग लाभ पड़ता है घरों में कोई हो गया पैसा करा है, रोटी हमारे समझ मिलती नहीं, कपड़ा हमारे समझ मिलती नहीं, मकान हमारे समझ मिलता नहीं, हम आते तो मकानों की तैयारी हो जाती है हमारे लिए मकान एकोड़ी खर्च करते नहीं, वो खर्चा क्या होता है, तो आप भी भूखा नहीं मरोगे। सज्जी बंधो साधु अगस्ते हो मैं कही कहते आप पढ़े लिखे हो, आप शंकरानंद जी थे कोई पढ़े हुए थे नहीं, पंक्तियां याद कर रखी थी सेठ जी की कोई बता सुनाते, और सत्संग में जाते 5-7-10 जना में ज्यादा इकट्ठा नहीं होते, डंडा रख डंडा नींद लेने नींद लेके नींद लेने का है नींद लेता है डंडा मारे। जोधपुर में स्टेशन सत्संग सत्संग सत्संग मेरे पास थपड़ी मेरे थपड़ी मानी बताओ कोई नहीं रहा नहीं कोई बोले कोई फिर पैसा पास में नहीं रहते थे। तो भाई आप आपकी आप जीते जी आदमी होते हुए पैसों को कहते हो हाथ का मैल, अरे उसके लिए हाय से हाय पैसा झूठ कबर जासादी बेईमानी ठगी धोखेबाज विश्वासघात ऐसे महान पाप कर करे रुपये कैसे कर रहे हो, दशा क्या होगी आपकी, शास्त्री बात अपने सिद्धांत की बात आप मानते नहीं, कहने सुनाने पर भी आप सही नहीं करते, बहनों माताओं क्यों थे गर्भ रोगो थे बालक नहीं जन्म तो तुम्हारे क्या खामी बताओ आप बताओ इतनी बैठी हो बताओ आप बालक नहीं जन्म तो क्या खाओगे आपका माँ है माँ आप लोग माँ का दर्जा सौगुना दी के पिता से मैं सौगुना माँ बनो जब अरे माँ बनो ही नहीं तो आप क्या खाओगे बताओ अब बताओ माँ बनना आपने बंद किया तो आप क्या खाओगे हो लड़के लिए नहीं सौगुना दी की माँ है माँ का दर्जा ऊंचा भाई पिताजी से दस गुना कई जगह कई जगह सौगुना बताया है पिता से सौगुना दी की माँ का आदर करो राम जी वो कहा कौशल्या माँ ने तो जन जाओ जान बड़ी माता तुम्हारे पिता बनवास में भेजते मैं रहती हूँ मेरे काम पड़ेगा जो पितु माता के ऊपर जाना कानून संस्था संभालना दूसरी माँ का दर्जा तो काकी है बड़ी माँ है इनका दर्जा माँ से भी अधिक रखो आप तब प्रेम हुआ क्या फायदा हुआ आप ना माँ नहीं बनो तो क्या बनोगी बताओ भोग का कीड़ा बनोगी केवल भोग का कीड़ा और क्या होगा बताओ आप बताओ तो दर्शा ये मनुष्य नहीं भोग का कीड़ा नहीं यही तनु कर फल विषय न भाई स्वर्ग स्वर्ग अंत दुख दाई इस शरीर का फल विषय नहीं है आज विशेष भोग विशेष मान लिया भोग भोगना संतान पैदा नहीं करना अरे भोग भोगना क्या दशा हुई आप क्या सास कहते क्या दशा है अरे क्या दशा होगी अगाड़ी अंधे हो रहे हो बड़ी दुर्दशा होगी इस वास्ते माताओं बहनों कृपा करो कृपा करो हम लोगों को जन्म दो तुम लोग कहां जन्म बताओ ये पुरुष उधर सभी छोकरी है छोकरी छोकरी के बिना कौन आया बताओ आप कोई भी कोई बहन कोई भाई बिना माँ के आया बताओ सभी मातृशक्ति हो आप माँ हो माँ माँ का दर्जा ऊंचा होता है बड़ी ऊंचा दर्जा है जैसे मैंने पुस्तक लिखे गृह में कैसे रहे लाखों के प्रति बहुत छप गई उन्होंने अवसर सरकारी अवसर बोला कि ये पुस्तक कैसे लिखी इसमें लिखे नौकरी नहीं करनी चाहिए नौकरी चलनी चाहिए आज उन्नती है ठोकर नहीं खा सकती रो पड़ोगी ये अंतर निर्मल स्त्रियों का मिल होता है एक छोटा भाई एक छोटी बहन है उसको भाई एक गोद में रखे एक अपनी बहन गोद में गए बहन होती है उसको मीठा मिलेगा जो में गई भाई को देगी छोरा खा जाए गोदी छोरे में वो दया नहीं है जो दूसरी जाति में दया है आप में वो सत्य कृपा है आप में रोटी बजा के सब तैयार कर देते हो आप पुरुष रहते हैं तो घर में जाते हैं सब छोड़ दिए फेंक दिया कपड़े वही सोलो वही सब धो वही रखो जूते भी वही रखो वही सब सर्दी कर लो हम तो कपड़े छोड़ दे फेंक दे रहे